siedzę na maszynie, totalnie czuję luz. Włączam silnik, daję kopa, za mną tylko kurz. To wspaniała jest maszyna, bo ma 40 lat. Stary mój też nią dosiada, to samo co mój starszy brat. Halleluja, to jest to, kocham go. step up to the party. Le le le le. Yeah oh oh. Yeah oh oh. Na na na na na. Ah ah ah.